إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه وامتثلوا أمره فإنه للظالمين بالمرصاد. نقذوك الإيمان نوصي سماما نفيوسي نفسيانه كجبزيم لكم كالله سبحانه وتعالى حقيقة من يليد ومفعول وأن يكون كالله. اتقوا الله أيها الناس امتني الله أين يواتوا وراقبوه لكن فيا مو من تموت الله سبحانه وتعالى مو من اليوم فبحكم ليكو فبوتم ليكو الله سبحانه وتعالى أنا كوناني. وهذه هي الإحسان نهي عن الإحسان. فالإحسان أيها الأحبة أن تعبد الله كأنك تراه. إحسان نكم عبد الله سبحانه وتعالى كما فيلو نمونا. وهذه هي المراقبة نهو عن المراقبة فما حفو ليكو فبجو ليكو ونجيوكم الله سبحانه وتعالى هبا نريكو الله ننيونا انتم أنا سامة اتق الله حيثما كنت انت الله ببوتة تتبفوه ببوتة وليفو. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إحسان نكم وابود الله سبحانه وتعالى كما في لو نمونا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسبب الله سبحانه وتعالى إكي وولو مواني يأي أنا قوانا عز وجل ليمانا قوامي وفراقبوه انتبوذ الله بقوة وليفو ودي يقوم بالله سبحانه وتعالى أبني ليفو أنا نيونا. وامتثلوا أوامره لكن تجلزاني أمر ذاك الله عز وجل فإنه للظالمين بالمرصاد. هاتك الله سبحانه وتعالى يقف ويقولين لا أنا والدي مظالم إفسكت أتوكي مكنوني. الله سبحانه وتعالى يكو كتك ماليندو أنا واليندا بعض يواتو نقوى نملايا سيكو أكيواتيا ميكونوني. وانا آدامو سكوهيو أتجوتا أتجوتا وانا آدامو أتماني لا يتنجر بجينا دنياني. لكني وذلك بعد فوات الأوان يوني بعد يقوان بمدو شمبتا أنا جينا وكاتي وقرودي كتك دنيا إلي أفاني مبميما عباد الله. أين واجب الله؟ إن من المهمات التي بعث بها نبي هذه الأمة هتك كمان مهم أمايو أليتمير زنايو أنتم أمه أنتم رأس محمد عليه الصلاة والسلام تزكية النفس أليتم وأجيلي يفوز تكاسى النفس مسلمة كان نفسياك أي تكاسى aifanye iwe ni safi iliyotakasa iende kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni takatifu safi kabisa haina mabala haina matatizo. Yakulu Allah asema Allah subhanahu wa ta'ala mumtannan bibi'athati an-nabi alayhi salatu wassalam akitaja neema ya kumleta mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwetu sisi. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا يا الله سبحانه وتعالى نيامي علي بلكا وقوات وسيوجي وقصوما ولا قوانيكا أكاف لك يمتومي نتومي أمي منهم أنا توكانا نواه نمتو علي قوانت محمد سيو ملائكة ولا سيو جني بل علي قوة نكتكسيسي ونادام يتلو عليهم آياته أنا وصومي أمره آياتك ويذكر لكن فيها أنا وتكاسى هذه هي التزكية بس هو نيو تكاسى وكويلي نتونا عليه الصلاة والسلام ألفوا لغولات كبوة لكنتو كتكدونية نكوز تكاسى نفس زواكي زيانك الله زكي ونساك كنساء ويذكر نانا وتكاسا ويعلمهم الكتاب والحكمة كيشا أنا أقول جواه كتاب نسنة أنا أقول جواه كتاب نسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حتى كما قبل يهابوا ولكوا كتكوا كتابوا ووازي كبسا لكن مدونة لبقولة أقاوى أنا أقول جواه كتاب نحكمة بمعنى يسنة كيسا أقاوى أنا وسكاسة عليه الصلاة والسلام من جمعنا مدونة كسيمة أصحابي كالنجور ما صحب وانقو نكما نيوتا يويوتا تكي مشيكا بس ميونغوكا لا تصدوا أصحابي نسي وسكوه نسي وسكان ما صحب وانقو لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مذ احدهم ولا نصيفه مجرين كما تتوى انسان وملم احد من ذهب توب هيو اويز كفكيه كبابة مجرامة كما صحبه وانه ولا نصيحه هوني متكاسو وامتون عليه الصلاة والسلام جنسا لنقوة اكي وتكاسا مصحبه وقد علق الله سبحانه وتعالى فلا العبد بتزكية نفسه ان الله سبحانه وتعالى عمل فنغا يامو لكفاول فمجا انتو يوراته كفاول فاك الله سبحانه وتعالى عمل كفنغا وذلك بعد 11 قسما متواليا نعم لتجهيل بعد يزياب كمنا موجا الله سبحانه وتعالى أنا أبا كفاول فمن آدم كنا بسكناجة نبعد في تكاسى نفسياته لكن يكا أبا فيها كمنا موجة كوانزة نبوة كالي لسهيله قال والشمس وضحاها نا أبا نجوة نموانغا زواكي الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء يعني أنا أبا نأتكاسى كتك في مبياته لكن سيسي تنهاميوا تكتك كوابا توافنا الله سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها نافا نجوا نموانغا زواتي ها كيسا جزواتي والقمر إذا تلاها كيسا نافا نموزي ها فلا موزي ونبيوكواتا ونبيوكواتا هلو جوا au unachomfuata huo mwangaza wa jua kwa sababu mwezi unatembea na jua pia linatembea. Hivyo ndivyo tunavyofundishwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sema washamsu tajri limustaqarrin laha. Hata kama baadhi ya watu wanaojifanya kwamba ni wanasayansi wanasema dunia ndio yazunguka, jua liko pale pale, sitasema tukubali habari hiyo, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye atambia jua laenda latembea. Kala washamsu tajri, katika sura ya Yasin jua laenda. Katika sura Al-Kahfi Allah sema hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamia. Dhulqarnain alipotembea mpaka alipofika magharibi ya jua huko, alikuta kumbe linazama kwenye matope. Sehemu nyingine akasema hatta idha balagha matla ash-shamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Alipofika mashariki mwa jua akalikuta linawachomokezea watu, hawajawekewa kizuizi nalo, kumbe jua latembea. Sasa mkitumbia hapana bwana, dunia ndio yazunguka, jua liko pale pale, tukwambieni hapana. Allah subhanahu wa ta'ala hajasema hivyo. Kwa hiyo walqamari idha talaha, na mwezi linapoufuata huo mwangaza wa jua kwa haraka haraka, wanahari idha jallaha, na mchana linapofanya unapofanya nini, na unapoudhihirisha, yani mchana ukitokezea unadhihirisha mwangaza unaonekana wazi, wanahari idha jallaha walaili idha yaghsaha, na usiku unapo ufunika. Vyote hivi ni viapo tu Allah, na hapa wasamai, kisha Allah akaapa na mbingu, wa mabanaha, na aliyezijenga hizo mbingu, wal ardi wa ma tahaha, kisha akaapa na ardhi, na aliyeitandika vizuri akaitandaza barabara, kisha akasema wa nafsi, na hiyo ndio mahali shahidi, wa nafsi wa ma sawaha, kisha Allah akaapa na nafsi, na yule ambaye kwamba ameitengeneza vizuri barabara. Baadaye ikapata nini, asema fa alhamaha fuduraha wa taqwaha, akaipa ilham, akaijuza, akaifundisha maovu ni haya, ucha Mungu ni huu. Aya hii kana kwamba yafanana na ile aya sura Dhar, hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mansura. Hivi haujafika kwa mwanadamu muda mrefu kweli kweli, mwanadamu ni kitu hata akitaji katika ardhi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu, kisha akamuonyesha njia mbili. Njia hii ukiishika utakuwa ni mja wa kushukuru, njia hii ukiishika utakuwa wewe ni kafiri. Kala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Baada ya kuumba mwanadamu, kisha akajulishwa njia mbili, njia ambayo akiishika atakuwa ni mwenye kushukuru, ni njia ya wema, ni njia ya uchamungu, ni njia ya taa, njia ya ibada. Na kuna njia nyingine akiishika ni njia ya kukufuru, njia ya maasiya, njia ya kufanya mambo ya haram, mambo ya ushirikina, ya kula haram na mengineyo. Kwa hiyo njia ziko mbili. Kala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, awe ni mja wa shukurani, amti Allah mwabudu Allah, au awe ni mja wa kukufuru, afanye yale ya kikafiri. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa alhamaha fuduraha wa taqwaha. Baada ya kuiua kuiumba nafsi, kisha akaipa ilham, akaifunulia, akaijuza nafsi, fuduraha wa taqwaha, uovu wake na utaji Mungu wake, kwamba ukifanya haya utakuwa wewe ni mcha Mungu, na ukifanya haya utakuwa wewe ni muovu. Njia mbili ndugu zangu katika imani, ima ufanye mema uwe mwema, au ufanye maovu uwe muovu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, baada ya nafsi kuiumba akaiweka sawa barabara, kisha akaifahamisha hizi ndio mbili. Sasa mwisho amalizia kabisa asema, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Basi amefaulu yule ambaye kwamba nafsi yake ataitakasa. Kuitakasa na nini? Uitakase na mambo mabaya. Nafsi yako usiingize kwenye ushirikina. Nafsi yako usiingize kwenye kula vyakula vya haram. Nafsi yako usitumbukize kwenye bid'a wal khurafat wal khuzabalat. Nafsi yako usitumbukize kwenye uongo. Umeitumbukiza kubaya. Asema kad aflaha man zakkaha. Kwa hakika amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake. Na ndio maana hii khutba kichochake cha habari ni tazkiyatu nafsi, kwamba mwanadamu atakana aitakasa nafsi yake, na wala simaanishi kinyume cha ule utakaso waliozungumza kwenye aya inasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman istaqa. Simaanishi hivyo utakaso ule wa kujiona kwamba wewe ni bora kuliko wenzako, wewe mwa peponi, wenzako mwa motoni. Kwa hiyo simaanishi hivyo. Kwa kujiona kwamba kwa sababu wewe labda una pesa ukajifaharisha mbele ya wenzako na nini, ukajiona na sura nzuri kwa kuwa ni mweupe unavangu. Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah haangalii sura zenu, wala pia haangalii nguo zenu mmevaa nini. Allah yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Kwa watu wasichanganye hapa, mashaka kama tutakate nafsi zetu. Wakati Allah anasema fala tuzakku, tusitakase nafsi. Allah anasema kad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye nafsi yake ataitakasa. Wa kad khaba man dassaha, na ameruka pasufu, ameangamia yule ambaye ataizamisha nafsi yake katika maovu. Wa tazkiyatu ayyuha al-ahibba, شيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى امام وخطيب المسجد النبوي الشريف اسمع في كتابه تاعك الخطبه اسمع وما التزكيه معنى التزكيه هبا معناها التطهير نكون طهارشا نكون طهارشا نفسياكو وكيفايا لنفسي ambayo iko tahara iko safi kwa kuacha mambo ya shirki, kwa kuacha mambo ya haram, kwa kuacha mazungumzo ambayo kwamba si sawa sawa na mengineyo. La masjidul qustis ala taqwa min awwal yawm ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu wa Masjid Quba, Mtume alayhi salatu wassalam, baada ya munafiqun, baada ya munafiqin kujenga Masjid Dhurara, kisha wakamtaka Mtume akausali msikiti ule pale Madina, Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, akamwambia hapana, huo msikiti umejengwa kwa ajili ya madhara, kwa ajili ya kuudhuru Uislamu, kwa sababu hautangazi tauhidi. Kwa hiyo la takun fihi abada, usisimame kwenye msikiti huo daima, kwani unao msikiti uliojengwa kwa ajili ya Mungu. La masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, unao msikiti wa Quba ambao umejengwa kwa ajili ya Mungu kuanzia siku ya mwanzo kabisa, kwa ilikuwa ni haki wewe kusimama ndani yake. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ndani yake kuna watu ambao wenyewe wanapenda kujitoharisha, kuwa tohara, utohara wa mioyo yao, utohara wa miili yao na nguo zao. Wallahu yuhibbu almutahhirin, Allah anawapenda watu wenye kujitoharisha. Kwa hivyo tazkiya inayozungumza hapo maanaha atatuhiru ni kule kujitoharisha, kujitoharisha kutokana na mambo mabaya. Ibada Allah, أي واجه الله سبحانه وتعالى اعلموا جواني أن الخائف من الله تعالى ثم يريد أن بايه أتقوى لمن ينخوف يا الله من يكون وقف الله سبحانه وتعالى أجره عظيم أجره عظيم أجرواك يويو نمكوب من نمبل يا الله ومنزلته رفيعة درجة ياكي إتكوى جو قال الله تعالى ألم تكوب وسيما ولمن خاف مقام ربه جنتان na yule ambaye ataogopa hiyo siku ambayo atasimama mbele ya Mola wake hiyo kisimamo bainahu wa baina Allah kati ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala aulizwa maswali mja tumeelesema kila mmoja katika nyinyi atasimama atasimamishwa mbele ya Mola wake wasayukallimuhu rabbu atazungumzishwa ni Mola wake laisa bainahu wa bainahu turjuman au tarjuman Hakuna kati yako wewe na Allah mtarjim ambaye ni mfasiri wa maneno hakuna ni wewe na Allah subhanahu wa ta'ala wa ulizo maswali na ujibu Qala ta'ala waliman khafa maqama rabbihi jannatan wa qala 'azza wa jal wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Ama yule ambaye kwamba ataogopa hiyo siku hiyo ya kusimama mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala akaikataza nafsi yake kutokana na matamanio ya nafsi. Nafsi huwa ina tabia ya kumtamanisha mtu jambo. Jambo hata kama ni jambo baya yeye anampa matamanio hayo. Sasa yule ambaye haimiliki nafsi yake ndipo anapojikuta anatumbukia kwenye kujiji nafsi. Na mwisho nafsi inaenda paka inakuwa ndio mungu wake yule. Allah sema araaita man istakhadha ilahahu hawahu kwa muona yule aliyechukua matamanio ya nafsi yake akawa ndo mungu wake yana kumuelekeza ndo anaenda huko huko hawezi kuya control muislamu tekana nafsi yako wewe ndo kui control sio nafsi yako wewe ndo inakupeleka wewe itakako hapana inna nafsa la ammaratun bisu eleveni nafsi huwa inamuamrisha mtu mabaya kwa nafsi yako mpaka uikataze mara nyingine uiambie ya nafsi tubi inna al-maut qad hana wa'ti al-hawa fa inna al-hawa ma zala fastana nafsi tubia hakika mauti yamekaribia sawa nafsi tubia hakika mauti yamekaribia wa'ti al-hawa yaasi matamanio kuyaasi nini usiyakubalie yanakufanya wewe yanavyotaka wasil hawa fa innal hawa ma zala fastana kwa matamanio hayajaacha kumfitini mwanadamu kwa ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala atambia wa amma man khafa maqama rabbihi yule ambaye kwamba ataogopa kusimama mbele ya Mola wake siku hiyo wa naha nafsa 'anil hawa akaikataza nafsi yake kutokana na matamanio fa innal jannata hiya al-ma'wa hakika janna ndio makazi yake nasalu Allah tabarak wa taala an yanfa'ana bima qarina alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نقزاك إيمان نيوسي نفسيان مكسنا ووسي نين وجمزيم لكم انت الله سبحانه وتعالى إلى وين يكون به نتم عليه الصلاة والسلام على سيما سبعة watu saba يظلهم الله في ظله الله سبحانه وتعالى atawafunika kwenye kivuli chake يوم لا ظل الا ظله siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala tuwasikilize watu saba hawa ni watu gani huenda tukajitahidi kuweza kutafuta hizo sifa zao nasi Allah subhanahu wa ta'ala akatuzuku nikawa katika wao kwa kwanza imamun adilun imamun adilun. Imamu mwadilifu ni sawasawa imamu huyu ni imamu ambaye kwamba ni khalifa au rais au almalik mfalme, kul nasik mwite utakavyomwita, maadamu yeye ndio mtawala wa watu wote, huyu ndio imamu anayezungumzwa hapa. Imamun adilun, imamu mwadilifu, huyo ni wa kwanza. Washabun, wa pili huyo kijana barobaro. Nasa'a fi ibadatillah, aliyekulia kwenye ibada za Allah, ni kijidogo mpaka afika ana umri miaka 10, 15, 20 mpaka afika miaka 40. Miaka 40 hapo ndio ukomo wa barobaro, ndio katikati ya barobaro hapo. Allah sema hatta idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mwanadamu akiishi mpaka akafikia umri wa miaka 40, huyo atakikana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, aseme ya Allah nijalie niwezeshe mimi niwe ni katika wale wenye kushukuru neema zako, hakika umenielesha. Wa ala walidayya, na wazazi wangu wawili. Wa an a'mala salihan tarda, nifanye matendo mema ambayo waridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu umefika miaka 40 lakini bado tu uko kwenye uasharati, wasema sijajirusha nilipokuwa barobaro, nilipokuwa kijana huko miaka 20, 13, sasa ndio zimekuja, kwa hiyo wacha nirudi kwenye ujana. Subhanallah, umefika miaka 40 wasema hivyo, Allah anakutaka ushukuru umefika miaka 40. Sasa shabun, kijana ambaye nasha'a fi ibadatillah, amekuwa kwenye ibada za Allah kuanzia kidogo mpaka ndipo amekuwa ni mkubwa, yuko ndani ya ibada ya Allah, huyu ni katika wale watakaokaa kwenye kivuli cha Allah. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungwa na misikiti, muda wowote yuko msikitini, afanya azkari, asoma Qur'ani, asikiliza darsa, asikiliza hadithi, yani hakadha aswali muda wote yuko msikitini, yeye anafanya taa. Basi huyo ni katika hao ambao watakaa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtamaa ala dhalik wa tafarraqa alayhi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah walikusanyika kwa hilo wakaachana kwa ajili ya hilo. Kisha akasema wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu, na mtu mwingine ni yule ambaye atakaa pembeni peke yake, amdhukuru Allah, amkumbuke Allah, ayakumbuke maovu yake, akumbuke adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ajihurumie mpaka atoke ni machozi. Huyu ni katika watu ambao siku ya kiyama watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun, na mtu mwingine nani, da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamali, ni mwanamke ambaye aliitwa, ni mwanamke ambaye ana cheo, ima ana pesa au ana cheo na ana uzuri barabara, akamwita akamwambia njoo tufanye machafu. Faqala inni akhafu Allah, akasema mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatihi, na mwingine ni mtu aliyetoa sadaka. Hizi watu wakitajiwa sadaka tu mtu akunja uso, hata kama wauona huku uso wake haujakunjika, lakini kimoyo moyo kaanza wewe sikiliza jambo litakalokuweka kwenye kivuli siku ambayo wenzako waangaika, majeshi yamewafika watu kutoka kwenye vinywa ya umma kiyama, siku ya kiyama wewe uko kwenye kivuli umetulia. Fala wa rajulu, na mtu ambaye tasaddaqa bi sadaqati, ametoa sadaka, fa afaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mpaka kushoto kwake hakujui kulia kwake kumetoa nini, mkono wake wa kulia unatoa, mkono wa kushoto haujui. Hapa ndiye kaonekana ni mikono, hapa inamaanisha ni mtu ambaye kwamba anatoa sadaka yake kwa ikhlasi ya hali ya juu, bimaana ya kwamba hataki mpaka mwenzake ajue kwamba kumbe ana kawaida ya kumsaidia mtu fulani. Sasa kuna mwingine ambaye atoa sadaka mkono wa upicha, sio hivyo eti usijue mkono wa kushoto. Hii ni kinaya ndugu zangu katika imani ya kwamba watu wanatakana wajitolelee kwa ajili ya Allah, na jambo la kujitolelea ni jambo ambalo kwamba watakana mtu ujiepushe na riaa, tujionyeshe kwa watu wasuma kadhalika, kuwasikiliza watu na mimi namsaidia mtu fulani au msaidia mtu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha iwe unamsimbulia unamsimanga, nilikufanyia hivi nilikufanyia hivi, bora kama si mimi ningekuwa hivi na hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiharibu msibatilishe sadaka zenu kwa kujionyesha na maudhi. Msiziharibu sadaka zenu kwa kujionyesha na maudhi. Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano ambao ni mbaya sana kwa mtu huyu, akasema kamathali safwani asabahu wabil, ni kama mfano wa jiwe ambalo lilikuwa lina udongo umesimama hapo juu, alafu mvua ikanyesha, ili mvua iliponyesha udongo ukaporomoka. Ndio yale matendo yako wewe ulioyapata, zile thawabu zako ulizozipata wakati kumsaidia huyo ndugu yako, ukapata thawabu kisha unaziporomosha mwenyewe kwa sum'a wa riya, kwa kujiona kujionyesha na riya, na kuwaelezea watu kwamba mimi yule nilimfanyia hivi na hivi, nilimsaidia hivi na vile. Maadamu ulifanya lillah tabaraka wa ta'ala, basi wewe tarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata hiyo kheri, na wala usiwe tayari umepata mahala pa kuweza kumsimanga yule ndugu yako. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sala na salamu zimwendee, salatun munziyah, kuna mambo matatu ni yenye kuokoa mtu. Khashiyatu Allah ta'ala fi sirri wal alani, jambo la kwanza, jambo la kumwogopa Allah kwa siri na dhahiri, na hapo ndipo watu wanapofeli. Mwingine akiwa mbele za watu ajana XN mcha Mungu kulikweli, cha Mungu mkubwa nani, ngoja awe peke yake kwenye giza huko chumbani peke yake, jinsi anajovurunda anavyoharibu, hasa huu ulimwengu wa simu janja hizi. Namkuta kakaa chumbani, mtu kajifungia, anaangalia mapicha machafu machafu, au anaongea na binti wa watu, na mfano wa vitu kama hivyo. Jambo la pili akasema waladlu fi ridha wal ghadab, jambo lingine la pili linalomwokoa mtu ni uadilifu, wakati umeridhia na wakati una hasira. Yani watakikana ufanye uadilifu ni sawasawa, una hasira ni sawasawa, uko kawaida umeridhia, usitoke nje ya uadilifu. Yani sifikie mahala maadamu mtu kakuudhi basi upituke mipaka. Hata kama mtu kakuudhi vipi, kuwa muadilifu, iangalie sheria inasemaje, pita kwenye sheria. Al-adlu, kuwa uadilifu, fi ridha wal ghadab, katika kuridhia na katika hasira. Wal qasdu, jambo la mwisho la tatu, fi al-ghina wal faqri, na uwe ni mtu wa kuchunga, mtu wa kati na kati, mtu ambaye si mtu wa israfu. Fi al-ghina wal faqri, katika utajiri na katika ufakiri. Baadhi ya watu yeye anajifanya ni mwema, ni mtu wa kufunga mali na nini, kwa sababu tu ya ufakiri, ni masikini, hana kitu, ngojea apate, ajue kwamba kwenye akaunti yangu kuna milioni 100 huko. Jinsi atakavyofanya ufuska nyumbani kwake, ni vyakula itakuwa inaoza kwenye mafriji, maziwa ya mwagwa, masamaki yameozeana, jirani hapo anashinda na njaa, yeye wala ajui israf maji yanafanyiwa israfu ndani ya nyumbani. Yani hana nini, hana ile alqasdu. Ana alqasdu, alqasdu ni ile kuwa na kiwango maalum. Yani hata ukiwa tajiri ukiona watoto wako wanaharibu chakula, wewe hiyo ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumbukeni kuna wenzenu wanaitafuta hii. Sitaki kuona wali unamwagwa hapa. Alipokuwa maskini alikuwa na usiku mtamu wali wa jana, lakini alipokuwa tajiri waliwajana ni wakumwagwa kwenye majalani. Sasa hili alitakikana, watakikana uwe mwadilifu na uwe na kasi, Hata ukiwa tajiri vipi, hakikisha unakula kile chakula ambacho kinakutosha. Yaani usiwe kama baadhi ya watu, sisa yeye ni tajiri. Mlo mmoja meza imechafuka. Yaani ile sufra ile pale kuna wali, ndizi, maharage, samaki, nyama, mboga mboga matunda. Alafu miji sufuria yote imejaa. Watu wadoko wadoko alafu ile chakula yote. Kwa nini usipike chakula kimoja? Eh? Kama ni mwezi wa Ramadhani mathala, kwa nini usipike chakula kimoja? Bado unajua watu watakila, wafuturu, washibe na kufuturu Allah. Kwa leo inakuwa ni mtihizaza. Yaani mwanamke kaolewa mtajiri afika mahala ajuta. Mwezi wa Ramadhani ukifika roho imemaka. Maana ile siku ya kwanza atafika mahali asike funde, chapati, viazi na nazi, uji. Yaani hatari. Baadaye yote vile bila kumwaga. Usiwe hivyo. Ukiwa tajiri, ukiwa maskini, huwa ni mtu wakati na kati katika kula kwako. Mtu wakati na kati. Usiwe na israfu. Allah hapendi watu wenye kufanya israfu. Wa thalathun muhlikat. Na kuna mambo matatu yenye kuangamiza. Hawa mutada. Jambo la kwanza ni matamanio yenye kukwapa. Ukimwona mtu apata matamanio yake, huyo amepotea wewe. Wa shuhun mutaa. Na uchoyo wenye kutiiwa. Yeye mtu ni mchoyo, alafu ule uchoyo wake anautii. Vile unavyotaka ndio anavyofanya. Basi huyo ameangamia huyo. Wa injabu al-mar'i bi nafsihi. Na mtu kujiona kwenye nafsi yake kwa mayeno yeye. Haya mambo yanapoteza wengi sana. Kala ba'dhu al-hukama, baadhi ya watu walio na hikima wasema, laisa al-khaifu alladhi yabki wa yamtahu 'ainayhi. Sio mwenye kuogopa yule anayelia tu machozi na akawa anafuta macho yake. Bal man yatruku ma yakhafu an yu'aqaba 'alayhi. Bali mwenye hofu ni yule anayeacha vile vitu ambavyo anajua hivi nikivifanya nitaadhibiwa. Huyo ndio mwenye kumuogopa, anayemuogopa kiukweli. Tumwombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni waja wema, waja ambao kwamba ni wenye kufanya yale tunayopenda Allah subhanahu wa ta'ala, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupakase nafsi zetu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.